الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. د سورۃ الفاتحه چې اورنه سورۃ ترتیبی مصحف کې د قران کریم پرون درس کې ترتیبی مصحفی نزولی او د دې سورۃ فضائل د غرنګي د دې سورۃ اسماء داغي بیان شوه دی مخکې نوې درس موتا سلا د دې سورۃ خلاصا لکه څنګه چې مونږه د فهم د صورت د پاره دا ویلو چې دا ضروری دي هغه بیانو او بیا د تعوذ او د تسمیه متعلق ان شاء الله څه خبرې کوو او داغي نړوان دي چونکه مونږ ویلو چې مونږ با د روابط بیان کوو او د دې صورت نه ترتیبی مصحفی کې مخکې بل صورت نشته نو د ارتباطات او د ربطونو ما او تاسو د هغه په ځای باندې وجوه د تقدیم دا صورت پټورو صورتونو باندې مقدم کړی شوی دی داغي حکم او داغي حکمتونه داغي وجی او دا به د قران کریم چې کوم نمونه دی پای کې ام القران ام الكتاب اساس القران داغي نمونه وضاحت به هم شي شیخ القرآن رحمه اللہ تعالی علی سمت و درد کے درر کی دولس وجہ ذکر کری دی او قائد محترم صاحب تنویر الجنان کی تنویر الجنان کی اغوج راغستی دی او زمان مکاتیبو کیم اغوج دی مکتوباتو کی چاداغینا کمی راغستی دی و انقود وغیرہ او چکل سوچ اکڑیشی شیخ القرآن رحمه اللہ دول سزیبانی تقریباً پینزل رسوج جوری گی اغدا سی دا سمت الدرر دریم صفحینا فصل الفاتحة ام القرآن على وجوه فاتحة دو قرآن کریم اصل دے بنیاد دے ام دے داغی وجی بیا یو یو وجه ذکر کئی. اولنی وجه اغدادا چه سمر دینو ندی اسمانی اغا پا صلور و خبرو بانی اولار دی تازن لخام خالی کئی. او دارنگی اغا علمونا چه قرآن کریم پاغی مستمل دی نو اغا صلور دی. نمبر ایک علم الاصول، دویم علم العبادات، دریم علم السلوک، سلوک، سلورم علم القصص. دیر عجیب انداز سر دی قرآن کریم چې په کوم علمونو مشتمل دی او ادیان هغه قائم دی غسودی سالور. اول علم الاصول دی قراتنا دا قائد علم او داغي بنیاد بیا معرفت د الله تعالی دا الله تعالی په جنګلو او دا الله تعالی د صفات په جندل. سورۃ فاتحه کی داشته الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دا ټول دا الله تعالی صفاتو ندی او معرفت د نبواتو دارنگی معرفت د معاد یو د الله تعالی په جنګلو توحید شو لا اله الا الله دیم د نبواتو په جندل انعمت علیهم نمالومیگی انعمت علیهم اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین تدغدنا عقائد النبوات علم معلومیگی ند توحید معرفت الله تعالی معرفت او د نبوات معرفت او د دی مخالفت نو چچا معرفت کړ دې تابعداري اغیل جزا پکار د نور له سزا د اخرت تذکرام پکار د مالک یوم الدین د الله صفاتوم دې او یوم الدین د قیامت مسلوم دا په دې صورت کې دا د علم اصول بیان شو دا قاعد بیان شو. علم العبادات ایاک نعبدون د عبادات علم معلوم شو. او علم السلوک زبردست تعریف کړ دی شیخ القرآن رحمه الله. بعضی خلق اسم د تصوف او د صوفیتوب دا لفظ بنا بدلی او شیخ امداد الحق صاحب زید مجدهم اصول امدادیه کی پدی لفظ بانی بحث کړی دی او د علامه ابن تیمیه رحم الله داسې د نورو علما او حوالی ور کړی دی. بعید دی اول نوم چې دین هغه تزکیه ده علم تزکیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم داغی پکارونو کی دیوٹو کی زیموارو کی دا امراجی تسکی امراجی ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم دغرنگی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم دغرنگی سورۃ بقرہ کی ویمزل دا مخکی دا سورۃ بقرہ و آل عمران شو بقرہ کی ویمزل امرازی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ يَوْصَلْ يَوْقَ زُسْتَمْ وَيُزَكِّيكُمْ البدہ نکتہ بیات ساتھی کل تذکیہ رستو کی تعلیم دی کتاب او دی سنتنا کل مخی کی کہ رستو شی ویسا شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائل وی حکمت پا کدا دی چی دا تذکیه چی رازی نو دا پا تعلیم دا کتاب او دا سنت پا تلاوت دا کتاب رازی نو اگر رستو شی موقوفن علیه مخکی پا موقوف بانی او چی کم دے کی مخکی کڑی نو پائی کی اہمیت تا اشارهی چه مقصود د تلاوت د کتاب د تعلیم د کتاب او سنت د تزکیه ده پاکواله د باطن دي د شرکیاتنا د بدعاتنا د اخلاق رذیلونا د غینه پاکواله نو تزکیه نو میده سلوک نو میده تربیت الصالح د اشرف علی تھانی رحم الله سلور جلد کی داغی کتاب را جمع کرے شوی دی دا قوالو او تصوف دغرنگی صوفی توب ندائی رشتنے نمدی دا صفاواری نا یا دا صوف نا دا وڑای استعمال بدی خلقو کو آغا نمبانی مشہور شوی دی نو اصل مقصود چې دین هغه تسکیه د باطن اصلاح ده دې لپاره چې کوم اوراد ورکیږي ناغا بطوري مقصود هغه نه مقصود تسکیه د باطن د هغه لپاره ذرایو استعمالي او چې د بدعات او ناپاکي عقیده د شرک نه نو لوی کار دی اصل کار دی مقصود دی او تا تمام دې وبن په تعریف کې ویل هم داو چې يعمل بظاهر الشريعه تماما ويهتم بتزكيه النفس باطنا د ځله اصلاح طرف ته توجه متوجه کېدل بیا پدې کې د بیات خبره ده نو هغه زباس کوم په خپل ځای باندې اذ یبایعونک تحت الشجره او دی استاد سره بیعت کول چا سره پکار دی چا سره نو د دې شرایط د مفتی رشید احمد رحمه الله تعالی علی رشید احمد لدیانی صاحب دا یو رساله ده حقیقت د بیعت حقیقت بیعت کی حقیقت اب اللہ پیدا کی اب او گوری انتہائی ضروری دا و مفید دا تقریبا دو ظلمہ قتل دا انتہائی ضروری دا او داغی پو خطبات رشیدیو کی دا او زمان مشر مفتی حبیب اللہ صاحب زید مجدوہم مالا دا ایو جلد را کڑو پائی کی دا رسالہ دا ځان لدا پیدا کړي او قتل غواړي چې القرآن نه مولای زبردست تعریف کړ دی علم السلوک هو حمل النفس على الآداب الشرعية والانقضاء قياد لرب البرية مرخصتا وهو حمل النفس على الآداب الشرعية دا خپل ځان د شریعت په آداب باندې کارونو باندې ور اچول او انقياد رب د مخلوقات او تا دغه سلوک معنا ده او سوره فاتحه کې دې اشاره ده اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الله ستانه مدد غواړو او موږ په نیغه لار باندې کلک کا تو ور کنا الله تا ته محتاج یو ستا مدد ته محتاج انقياد شو کنا په نیغه لار ملوان لرا نو دا خپل نفس په آداب شرعیه باندې نیغلار توحید هم دی نیغلار اسلام دی ایمان دی قرآن دی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی انشاءاللہ خپل ځای کې براغی وضاحت راش نو دا اصول و علم بکرالی دا احکام و دا فقه علم بکرالی او دا سلوک تزکیه دا باطن اغیطا پک اشاره شوا سالورم علم القصص وهو الاطلاع على اخبار الامم السابقه والقرون الماضيه د تیر خلق خبرونه دي د تیر امم داغي په حالات وباني خبردار کېدل الله زبردست نقطه ویلا ليعلم المطلع بذلك سعادة من أطاع الله وشقاوة من عصاه نحن اكتب ذلك لولي كي قبل رام بابا رحمة الله علينا ما أريد لي أوزان لم يلك لي دي الله تعالى ذا ذات سر دشمني نكي صفت دوجنا دوستهم كي صفت دوجنا محبتم کوي او دشمنیم کوي اغي بوي دغه عمر دی رضی الله تعالی عنہ بدن اغه د لاسونو خپي سترګي مغشوندي اکدي پچې د رسول الله سلام وجل لراتو وجن لراتو الله تخوخنو نا خوخو او چې ایمان راوړو اکا عمر دی رضی الله او ګرځیدو رضی الله عنه نو ذات خو نه دی بدل شوی او سب بدل شو مخ کی صفت روانو د کفر او لعنت کیو صفت د ایمان شه د اسلام شو د الله تعالی او د پیغمبر د تابعدارای شو رضی الله او ګرځیدو نو حالات به وګوري واقعات به وګوري هغه د نوح علی السلام د قوم نه را شروع شه انت الرسول علی السلام مقابل کوري کم کارونه چې ګوري چې داغي د وجه نه دغه خلق تباہ ګرځیدل دي برباد ګرځیدل دي بدبخت ګرځیدل دي اغه نه بازارو ساتي یعنی نو داغی ذات سره دشمنی نو آ دی صفت دو وجه نو آ داغ صفت چه چاکی رات لو نو دا اللہ دشمن دی نو چه چاکی رات لو نو کمی سزاگانی چه غیلی وی غدل دی دا بیانا خبر دا دا رسول اللہ علیہ السلام دعا دا کلی طریقی سر استیصالی طریقی سر و دی امت بانی عذاب نرا دی چطور پٹور تباشی و یا کدو که خوراجی کنه و آخرت خوراروان دی قبر راروان دی نو تیرو حالات دو قرون دو اممو اغیبان خبرداری او وجه معلوم شی چی دی نیک بختشیوی ولیو او چی چابان عذاب راغلیو بد بختشیوی ولیو دا غی وجه معلوم ول نو دچا حاصل ول نو دچا نظام ساتن خبر پیش وای تاسو ګورئ دا مشته پکې صراط الذین انعمت علیهم الله په نام کړو دا غی لار د خیر المغضوب علیهم ولا الضالین غضب پر سوی دی او گمراهان دی دا غی لار نه دا دا غی لار نه ده موږ او تاسو چې کله یو فن دا غی کتاب شروع کوو نو موږ او خطبه کې براعت الاستحلال دے کستا سخیا جی براعت الاستحلال ستا ہوئی ایراد دا الفاظو پا خطبو کی پا اول دا کتابونو کی دا سی الفاظ چے مشعر وی پا مقصود بانے پا ما سیعتی کی روز تو جکم مقصود راجی دل تا پا خطبہ کی اولا کی تس الفاظ راوڑی چه دا پا اغا مقصود بار خبرداری ورکی تاسو ورد نحوی کتابی نو خطبہ کی دا سی الفاظ راوڑی چه نحوی تا اشارہ کئی دا صرفی جو صرف تا اشارہ کئی نو دی صورت تومو گر صورت قرآن کریم دا اللہ کتاب دی صورت فاتحہ کی تاسو ګورئ اوس ته قران کریم په دې سرور واړو باندې بنا دي دا قائد علم د عبادتو د سلوک او د تسکی او د واقعاتو د سوره فاتحه کې هغه تبرات الاستحلال کو تا تمزه خو دو چټور قران کریم کې بدار ازي چې قران رحم الله وي فنبه فی الفاتحه على جميع مقاصد القرآن وهذا هو الغاية في براعة الاستهلال مع ما اشتملت عليه من الألفاظ الحسنة والمقاطع المستحسنة وأنواع البلاغة أقروا ترساجي وبلاغت بكي الله أولا يتنكو ننبال ختم او بسم الله په مين باندې ختم نو ګور کنه عالمین یوم الدین نستعين الرحیم نو مين بګی دی نو بیا الرحمن الرحیم نو مين دی اذن الصراط المستقیم نو بیا مين دی ولا الضالین اغبیان دی شوروم ډیر عجیبه طریقې سره او ختمولم په عجیبه طریقې سره بلاغت او فصاحت ته بګی او د دې زیات تربیه بیان بیزاوی بیزاوی شریف کی زمن نصاب د وحدت کی وحدت المدارس الاسلامیه لپای کی تفسیر د سورته بیزاوی تفسیر فاتحه د پکی دارنګي د بقره تر اولایک اعلی هدن پوری تو طلبه ورونو تمنګا داغي خودنو کو قرآن کریم دی یاد کړو هم دی ورسره پکې هغه وګوري نو نور نه لا نور شي دا یې کی وجه شولا د سوره فاتحه ام القرآن دا او ام الكتاب دا اساس القرآن دا او وجه ر تقدیم شولا چې دا سرور قسم علمونه دا پټولو دینونو کې وو قرآن کریم پا دی مشتمل نو ابتدان ہے دا تداو خود رجدا دا اس نیات کا اجمال تفصیل لروان دی دا قائد و بیان برازی دا عبادات و بیان برازی دا سلوک دا تسکیح خبر برازی او دا واقعات و خبر برازی سورة فاتحی نا تا پا وقت دل اکڑا گولا بے سوچ کھاو گو رہے دا وقت اکڑا دے مواجہ خو واضح بګه دا غزه د سمت الضرر الحمدلله دوی مواجه امام غزالی رحم الله داغه په حواله باندې وای او داغوم تفسیر د جواهر القرآن څنګه چې زمون د پندایشه سب جواهر القرآن دی او دارلوم دیوبند می کتاب کی داغی حواری رازی خدمتونه چې ذکر کړي شه القرآن رحم الله د پنځپری اته ځای ذکر کړي او حوالی په ور کړی دي ماج بخبلا دغه مطالعه کوو وی حاشیه په بخاری هم لیکل ده دا ما پدې ګورې ده چې القرآن رحم الله پای حواله ورګنده خو بل ته کتري دی بل ته هندستان کې کتري دي کې حواله ور کړدا ال انتصار ذکر کړ دې کم چې غروشتو بابا جی باندې القرآن رحم الله لیکل دی او کتاب استاد یو او د بدعاتو په باره کې تفتو په چل کې واغستل شو غام کړ شو ال انتصار بیا وګور دا الله ال انتصار لسنت سید الابرار او خطی و تاول لګلو بابا جی تا او رجستری کو بھائی چخت بابا جی للاس کے کیا خود علیشو ویجی زمان استاز یہی تاتا سورا جکم فتوہ عام چلی گی نو چلو اثر اکڑیشو نو بدعات پاغی بانی خوری گی او زمان تاس استاز یہی اسی نم خامخ در شما او زمان بی ادبی وشی نو دا سبب د محرومتیا گڑم نو دا خط در لیگا ما او تاسو رجوع کئی دی خبر خبری دا او کس دلائیلی اگو مولی کئی اگر طولی مبهمی خبری سوک تحریف پا قرآن کی دا سا دینو دا دیدی نا دیکھا نگو مراد دینو بیری کلو سر پنجوریان تحریف پا قرآن کی تاسی چلو ندی اسقاط سنگا دی ٹھیک تی نو بے ہیلے اسقاطی سر لکلی دی اگر خبری دا کری دی او پای که هیلی چې کوم بدعات ولا به دیو بنو ته بدعت نه اروا وای هغه چلی ده نو ابي کتاب لیکو او نو می څنګه جيبه ال انتصار انتقام اخلم غزاتینو لسنت سید الابرار دا الله د پیغمبر د سورت د پارا داغي انتقام اخلم او کدا بدکاری نو مولا لقاری رحم الله دا غره سائلو کې وګوره اول رساله په خپل استاد دی کلی او مونگا و تاسو کافیه زو تو پاگی بے پوئی گئنو خالا فصیبوئی الاخفشا کافیه کی دادائی دی غارت راجی کنا چی صفت وی او علم اگرزی او وصف ختم شی زکا علم پتعین دلارت کی وصف کی ابحامی تدوارو یو برسر منافات تی وما فی علمیت مؤثرت اذا نکی رسولی فا اگر دیکی تاسو آئی وچه کلا بیادا علمیت ختم شنو آغا آغا وسبیتی استی بیرت اعتبار آغا لشتی پر من صرف ہے کیو کنیشتا بتاسو وی خالف السیبوی الاخفشا نو التن اشکال لازی چی دی سیبوی تا دی خلاف نسبت کی سیبوی کو استاز دی اخفش شاگر دی اوی استاز مخالفت دا اخفشو کو نو دسی ولی نو اجیارا اخفش مخالفت دا استاز دی هل تشاریحین وجه داوی بیده استاز خبره کمزوری دنو نشه کمزوری در زکر نسبت د خلاف استاز نکی شاگر تا نکی نو کدل تا دا سیو وای چن دا خلاف گوره دنه دکڑه هل تشوی دی چه شوی دی نو زکر انتقام غصر شوی دی خطاسو گوری اغی کتاب کی دا تذکره بار بار چی دن اغا کئی او لہو ترجمتن فی الافغانیہ القرآن رحم الله بارکی وئی چې په پښتو کې داغو کار د خدمات دي او مفتی شفیع رحم الله نا جوړو ته القرآن رحم الله ولا تقوس له تلو نو یا خپل کور خاص کمرې ته چې ورلاړو نو مفتی شه وتوي چه ما او ریدری دی چه تر دیو بند پا خلاب بانی تا کار روان کردی آخو دیر جازر جوابو ویو کن مفتی سو او ریدری دی دی او ریدری دی دی کن پیرش بدی بانی بیو اتوی زما دان نحج دی او زما پا علاقه بانی طول چیدن آغا شرکیات تی و بدعات تی و دک کزدو دیو بند نحج چلون وی چه پیاله ډکوا ای را واغستر شو قران درس کیو خدای نا جوړو ای تاسو ته کیو خدای زما کوم دک خبره هماره سی اوریدلو وی ادا سی کار کوي دغه رشتیا چې سو راضی نه درو عمر وړبای کړ او بیا تقی سیفتا او رفی سیفتا الله دې تبخنه وکي رحمه الله او تقی سیف لوی عالم بهترین عالم او د قائد محترم سیف دغیو بل سره ډیر رابط او د حکم چې بوډ جوړو دي نمک کې وته شیخ سیف خط لګلو ورزه جدا کیګم دا خبر په بل طرف باندې زی او بیا هغه وګ داستان دی هغه پس نه زبر او رفی سیف الله دې وته مغفرت وکي یو فتوا ورکړیو او خطا وا او پاغی زمنگ ارور مفتی اکمل سعید سے بہترین کتاب لکھلی تبصرۃ الناظر علی ناقد الامام محمد طاہر چاپ شوی ہم نے جان لے پیدا کی اگی پسی اگر دزن ورزم او بیا تقیصب اور رفی سے تیوی تاسو لارلوم کی علماء راجم کی عیش القرآن رحم اللہ بوت دے بوت جلے بیانو کی اگی او ددی بیان گواهان اغا دوارو صفات چنور لو تا دا کراچی صاحب حق سے اسی مفتی مجتبا سے مدرسہ کی کم درس کاؤ حفق اللہ خار سے الحمدللہ لیدلے میں ہو او نور الہدا سے اماوات دا اخبال اشعار او دا سلوان نکلو میں دعا کاؤ دعا خورت چاکڑی دا علمی کی خب دعا کی الحمدللہ ثم الحمدللہ اشعرون اخبال میں وطوی میدان حج بانی ما کار ایسی قومت اب یمال اخبر مراسد النظر امرا کو اسم مدن سے جخ کے خود دے وطالح حکومہ تفسیر دے وٹ تفسیر دے اب یہ بیانی چی کلاو کو دیر عجیبہ بیانی ہو کو پی منگو اتری چی منگ تدا سے نکے دلتا دا سے عجیبہ بیان دے ہو کو ایدہ دا سے اخبر دان لاساری ارد اخبر دان لاساری تو بہرحال خبر میں دی پورے کولا جواہر القرآن او پاغی بانی د کراچۍ سو مفتیانو یو وخت کې فطور کړو جواهر القرآن مطالعه چې دین هغه ټک نه ده پتہ وه حقانیوم زیاتې کړې دي ظلم کړې دي یوه دی مثال د کشاف غونې دي کشاف لکه څنګه چې معتزلی دي دا سیدام دې کې چې دین هغه کول غواړي استغفر الله او پاغي چې اول چا کتاب لیکلو هدایت الحیران بیا د هغه د پاسه اقامۃ البرهان علا صاحب ہدایت الحیران دا سجاد بخاری سے او نیلوی سے رحمت اللہ تعالی علیہ رسائلو کی داغی اور رسالہ دا عقد العقیان فی عنق جواہر القرآن کلچ دا کراچے مفتیانو دا غفتور کرلا ایلی کی غلطائی دی او دا دی خپل خیال داغی کو زالہ دا رسالو کو رسائلو کشترے لس جلد رسائلو کی چاپ تا ما طالبان جدو دیزلو بھی کتری حمد دار الحمدللہ دینم تیسے ربو گورا عقد العقیان ہار دا خالص سونی فی عنق جواہر القرآن فمارایو پسر دا جواہر القرآن جواہر القرآن مشابه کردے دا رجل سارا دا استعارہ بالکنائے دا کنا لازم دا رجل سارا چیدن اغا عنق سٹی کنا انسان سارا رسوٹی والا ثابت کر دے استعارہ مخیلہ و تخیلی اشوا مناسب بیا دا مرائے و دا سوٹ سارا دائی چی پدی کی ہاری کنا دا سوڑی ہارو نا چاہی دا لکانو لاسون تا بنگلی اچو اندوان رسون یا مرائے تا تشبیح پا طول امور کی تشبیح پا حسن کی دا پا حسن کی تشبیح دا دا زنانا دا غی سوٹ دا زنانا اگا پا ہار بارے خستخ کائی تچو عزیز ان کل اسد عزیز بشان دز مرید رسلمان پا سروری کردی اللہ کہا وہ سر تاوی ایسی ہوئی را ہوئی اگارتا تو مطلب ایدہ مطلب دی اپا شجاعت کی تشبیح پتول امور کی نہیں مقصد داری چه زمان دا کتاب رسالہ دار جوال قرآن تا ما حار اچول دی اور دیر خکل جوابون اکر دی دا اللہ بیاو گورا دیر مزیدار او عجیبہ سائل تینا سوال کئی جواہر القرآن بارکی و یارا قرآن و سنت بارکی جواب راکا قرآن و سنت پرانا کی ناغا وی تفصیل دا پارا حدیث الحیران ہو گو رہی سجاد بخاری سے افلانے مسئلی دا پارا دانکی کتاب ہو رہی کہنا نبی سے بتاوئی یار آئی ہو قرآن و سنت تلکی دائی کتابوں کے قرآن کمی ہو دے سنت کمی ہو دے تو دائی تو قرآن وائی کو ایمونگو ملگرو تو آئیو کتاس و ہدایت الحیران عبدالشکوری ترمیزی صاحب ناغت ترمیزی دل تسجاد بخاری دی دے آخر کی لکی ہوئی مفتیان کراچی آپ خود پڑھتے اور پڑھاتے ہو کہ ترمیزی بمقابلہ بخاری مرجوح ہوتی ہے او داغی پا فتوی کی تقریبا غلط ہے رہو باسری اردو پر لحاظ بانی اگر لیکن لیوی دی اصلاح پکار جوان القرآن حریص رحمت اللہ علیہ وسلم تاسو اصلاح ہونا کئی کہ پزای دی اصلاح با افساد ہو گئی تاسو پخپل فتوی کی جن دا غلط ہے دنو فدی کی بسی جن دا سو اصلاح ہو گئی اور تصحیبے ہو گئی افساد با ہوگی روان والے با ہوگی خیر دا غنم بانی جوان القرآن اغنم مسور دا غید ہو جینا مدارس با دا غنم بانی زمون دیر شکل نو جواہر القرآن دا امام غزالی رحم اللہ چدا پو 1550 کی وفات تھی اگی کی اغا وئی چھ لس قسمون دی او لس قسمونو کی پا اتو باندی سورة فاتحہ مشتمل دا قرآن کریم کی لس اقسام دی سنگا ذات و توجیشا ذات صفات افعال سوشل دری ذکر د معاد د قیامت ذکر او صراط مستقیم صراط مستقیم او پائی کی بیا دوار طرفونه تزکیه او تحلیه او نعمت په اولیه او غضب په اعداء څنګه وی دی ټول تاسو وګورئ الحمدللہ لفظ اللہ داد اللہ تعالی ذاتی نوم دی اسم للذات الواجب الوجود الواجب الوجود المستجمل جميع صفات الكمال علم للذات واجب الوجود المستجمل جميع صفات الكمال المنزه عن صفات النقصان الحمدللہ دا ذات بیان شو او د صفات بیان الرحمن الرحیم او دارنگی مالک یوم الدین او د الله افعالم دی کنه رحم کول د الله فعل دی صفات بیان شو د کارونو بیان شو او د قیامت ذکر پکیم دی مالک یوم الدین د صراط مستقیم داغی تذکرہ پکیم دا کنه دا خیال نی او دارنگی ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین دا صفات چل کنا مدد اللہ کی او تزکیہ و تحلیہ صراط مستقیم دیتا ہوئی کنا چھ کم پکاری چھ پاغیر آوالی چھ کم ندی پکاری چھ داغیر بچ چھ تخلیہ و مشوا تزکیہ چھ ہوتے او تحلیہ و مشوا نعمت پا اولیو انعمت علیہم غضب پا آداؤ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اتوارا نالا کرا دلو اتوارا قسم دلالا کنا دو پکی نشتے محاجہ دو کفارو امام غزالی سے بوئی محاجہ مناظرہ دو کفارو سارا او احکام دو فقہو چل قرآن رحمت اللہ علیہ وئی امام غزالی نے دے پیشے وئی سیوتی رحم اللہ وئی او امام لغوی دا چې القرآن رحم الله وی نه دی پیښوي د مناظری علم مناظره چوته علم الجدال محاجه وی د دې ذکروم په سورته فاتحه کې شته او دا غرنګي د احکام په کې مشته دی ایاک نعبد و ایاک نستعين ایاک نعبد نو احکام د فقهاو په کې راځي عبادت کې به موز روزه زکات حج دا په کې راځي او غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سر ذ علم گمرائی او بید علم گمرائی نو سر باس راضی کلا باس راضی نو مرادری ذکر پک گمرا لے شیخ القران رحم الله وئی وی اقول ولم يتفطن ان علم الكلام والفقه مندرجان فی قول ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد کی دا احکام علم و نستعین کی مناظرہ کے سڑے مقابل بارے مدد واڑی کنا واڑی نستعین کے لیے مناظرہ مرا لے کنا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی برازی یا وی فسبحان الذی لا ینسا یو اللہ نے جو پاغ بارے ہیر نہ رازی امام غزالی رحمہ اللہ لس اقسامو کی بھی اتپ فاتحہ کشتے او دو پا گنشتے او بیاوم اکسل نر حکم نکوری جو ذکر داما کشتے اغف پلا واجہ داوئے چھے القرآن رحمہ اللہ وی لس وڑا پا کشتے لس وڑا پا کشتے لے ودارا پیسوے ندی امام غزالی رحمہ اللہ اگر ایر شوی دی ایر تی در آگلی دی او بیاوئی وی گناہ نشتہ لے ہوتا کہا نا گناہ ہوتا نشتہ پخبلا اغاجز وی امام غزالی رحمہ اللہ وی چہ زما دا عمر دی رئیس سال داما زیا کڑی دا قد زیعنا شطرا صالحا من العمر فی تصنیف الخلاف منو قرآن نبل طرف تروانو ما او وصرفنا قدرا صالحا منه الى تصنيف المذهب الى تصانيف المذهب وترتيبه الى بسيط ووجيز ووسيط تبرت اوالا ورگی وجيز ملي کل بسيط ملي کل وسيط ملي کل او گدا درمیانا ولان نو قران تنو مکنا سب اخر کی بیادی طرف تا راغل دی او چکل وفات کی دو بخاری مات الغزالی والبخاری علی صدری نبی غزالی وفات کی گئے بخاری چیدن آگا پسیلہ مانے کیا خوالی دا آخر کی بیا قرآن او دارنگی چیدن سے دے احادیثو تو متوجہ شو او عالمان وی امرضہ الشفا دے دو فلسفی نا چیدن آگے متاثر شو اگر تنونوتے ہو او خپل شاگردی وی القاضی ابن العربی المعافیری شیل قرآن رحم اللہ ذکر کئی وی شیخنا ابو حامد دخل فی بطن الفلاسفہ ابو علی سینا الشفا بس دیم رسکڑے ہو اغیتر نوتی نا ایخیٹا کہ سم اراد ان یخرج منہم فما قدرا وی ریر کوششی کہو خو لکا بیاتی نا راواتی نا چا فلسفہ پی غالب اسے ہوا اوی ذان تب ایوی ہمو چینا انا مزجی البزاعتی فی الحدیث فی حدیثو کی ما سر پنگا لگا دا ما سر پدی کی مواد چندن اگر لگ دی بہرحال خدمت کرنے دے اور اس تدا خدمتی دا قرآن کریم او دا حدیثم اگر دا وجہ وی چھ لس قسمون دیو پدی کی اتو بانی فاتحہ مشتمل دا اکثر لر حکم دا کلی دا لس قسم پا قرآن کریم کی رازی اتو بانی دا مشتمل چھ قرآن پا لس وارا مشتمل دا لس وارا دا قرآن کریم کی رازی و فاتحہ کی اون زکا فاتحہ اساس القرآن ام القرآن ام الكتاب او اولی سورت دو سورت قرآن کریم شو تو وجہ شوی دعا ریم و جواما دا دیر قیمتی دی بیا چکر تسمت الدرر مطالعہ کئی دعا براتاو کی چواقی دا غزائی لگی دلے دی او دا مسجد لفظ دی فدیم وضاحت میں کر دی مسجدیون پشان نمبر بیون دی اصل مسجویونو مسجویون بیا قانون دا قوائیونو دی جاری شکنن مسجویونو مسجویونو جویونو جیون کنن دا شیع یسیر و شیع قلیل توی ردی توم وی ورات دلتا لگوالے دی درے مواجہ دادا سورۃ فاتحہ دا پاغ سبانی مشتمل ادا چنور سورۃ بل سورۃ پاغی بانی مشتمل ندی دا اللہ حمد پکشتے دا اللہ سنا استعانت پکشتے مدد غختل دا اللہ تعالی پناہ غختل پکشتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دعا پکشتے اهدنا الصراط المستقيم او قسمت الصلاة بيني وبين عبدي الى حديث دامه تام فهي افضل الصور دا په سورتونو کې افضل ما کتاب ته نصوصم کې شي دي ما په تاسو ته فضایل کې احادیث وي دي او دا په هغه څه مشتمل دي نور سورتونه په هغه مشتمل نه دي دیو جن ابو عمر ابن عبد البر وی هي اجمع الصور للخير هي اجمع الصور للخير دا خیر جمع کون کو صورتونو کې دا اجمع دی دیو جن دا خو پار رکات کې ویل کی ځان له اوس کې امام او چې امام پسې جو هغه ستا په ځای باندې وای دا د نور عوض ګرځي نو د دې عوض نه ګرځي لکه ما تاسو ته ویلو نو دا وی او وجه درې مو وجه شولا چې دا پاغه سو مستمل ده چې نور صورت بلی او صورت پاغه مستمل نه دی نو افضل د صورتونو سو افضل د صورتونو اولاوی تقدیمی نو افضل مخکی نو ایهما اکثر اخلا للقرآن بخاری شریف نبی علیہ السلام چې کله جنگ احد کې صحابه دو دو خوال نو دا بیوی زیاد قرآن پکی چاہتے یاد دی ادت اید مخی دی دارنگی دا هم افضل دی اجمع دی دا خیرونو جو مخی شوی دی سالو رم ہو قرآن کریم دری قسمہ دی چی مطالعہ کئے وائے اسماء و صفات وعد و وعید او احکام اسماء صفات وعد و وعید او احکام او تاسو سورۃ فاتحه تو غو دړو پګشته دی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم د الله اسماء شو د الله صفات شو د الله افعال شو غیر المغضوب علیهم وعید دی غیر المغضوب علیهم دا وعید دی او ایا غناوز یا غنستعين احکام دی وګورئ کنه احکام بکی عمرال او انعمت علیہم وعد دی مالک یوم الدین مالک یوم الدین وعدم دی وعیدم دی زکر چی دا سزا و جزا دا سزا وعید شو جزا وعد شو او انعمت علیہم صرف وعد دی غیر مغضوب علیہم اللہ صرف وعید دی نو اسماء و صفات پکی مشول وعد و وعید پکی مشو او احکام پکی شو نو طول قرآن کریم چو گوری اسماء و صفت وعد وعید احکام سورة فاتحہ کی دا غطول دی ذکر دا پر طول قرآن کریم بانی بخش تو وجہ شوی سالور وینزم وجہ سے قرآن رحم اللہ رسط عنوان ورکی خدیمیس کی اوبل اموئی وقال الامام الغزالی فی جوائر القرآن ودرره ان مهمات القران معرفه الله ومعرفه الاخره ومعرفه الصراط المستقيم دا په دې مستي په کې بل واځي دا چې اهم مزامین د قران کریم د الله په جنګلو د اخرت په جنګلو د صراط المستقيم په جنګلو اتا سو غره قران کریم کې دا ټول بیانې کې دا درې وړه پاتې حق شته دي معرفت دا اللہ شتے معرفت دا آخرت شتے معرفت دا صراط مستقیم شتے فَكَذَلِكَ اِنْ حَصَرَتْ سُوَرُ الْقُرْآنِ وَآيَاتُ فِي سِتِّ انواع دری انواع اشپک انواع دی دری چیزن آگی تا سوابق ہوئی او دری چیزن آگی تا توابع او روادف ہوئی متمم و تویدہ تا مهمم مهم ہوئی اوصول ہوئی مهم سری مدعو الیه دعوت چې چاته ورکه داغه پیژنګلو چې چاته دعوت ورکه داغه او پیژن الله تعالی ته دعوت ته کړ بیا طریقه دو بیا تعریف دچا ته دی مدعو الیه ته چې کوم نه غلا راتر د داغه پیژنګلو توجه شه او چې کله اورسی دغه مدعو الیه ته انستا بس حالی اچھا سوک اون رسید آگا بس حالی اینا خستا واجد ہے یارا الحمدللہ رب العالمین دا مدعو الیہی پی جنگلوش وکر دعوت چا ترت دے اللہ تعالی ترتا دا اللہ نم دے دے صفتو ندی او تعریف دے صراط اللہ تا بسنگا رسی اہ دے صراط رسی بنی غلاہ برسی او چې اور رسید نه حال به دي سین تبارک الله علیه می چې اور رسید بغیر موضوع باندې مرضان او موضوع باندې مرضان نه کار خبره ده دا قیمتي خبره ده. نو چې په دغل نی غلار لړی انعمت علیهم ممن سلک بهذا الطريق غیر مغضوب علیه ولا ضالین و اذا حال من تجنبها ولم يسلكها. تاسو وګورئ ډیر عجیب انداز سره ډیر خپل انداز سره د مدعو الیه په جن غلنا هغه ته د لار په جن غلنا او چې په دغه لار څوک لړل داغه بسحاری چې څوک لا نړل داغه بسحاری. قران کریم کی دا بهاری کی سورۃ فاتحہ کی داشته رزق دا اول شم چې دا وسره ځان لکی نو دو دا ځان لدا دي کوم دوه جوړی جوړی شي ولی معرفت د الله معرفت د آخرت معرفت د صراط مستقیم دا دلته دی دا قران کریم کی او کدا څه وای چې دا قران کریم مقصود د آیاتونو معرفت د مدعو الیه اغه تر اتلو لار او بیا حال دا غچا چې وته اور رسیدو او حال دا غچا چې وته اون رسیدو او سوره فاتحه کې ټولو بیان شری دو سره دا کا او سرور دماغ کې ګرځو بشي پاګو پګ دې پور جوړی شي زکه دا صورت مخ کې کړی شوی دی پګ دې کړی پېښوی سرور هغه دو سره دا کا شل قران رحم الله په سمت ضرر کی دی لگی او دا دو پزی من کی دی رمون با اکب وضو سالو رمخ کیوئی دا دو پزی من کی دیل عنوان نا دیوار کڑے داوم چی دن اغتی معلومی کی سالو رتاوئی دن پنزب وجہ عنوان آئی جاسی وار کردی قرآن کریم آیاتون چو گوری دو قسم دی یو علمی او دویم عملی. علمی پڑتا سو حکمت نزوتا ہوئی حکمت نظری و حکمت عملی اذا تلکمت او مبزیو چې حکمت بګینش دی ته حکمت وای لگا اوس حکمتي حکمتي نظری د عقیدی علم او حکمتي عملی د اعمال تهذیب الاخلاق او تدبیر المنزله او سیاست المدینه دو قسم دا کا قران کریم کی دی او سوره فاتحه کې وګړه دواړه شته دي. حکمتي علمی په کې وشته علم په کې وشته دي او عمل پکې مشتدی. الحمدلله رب العالمین فرمایي کې امید دین دا د الله تعالی په جن غلو دا الله علم دی دا الله د صفات او علم دی کار یا غنا او دو یا غرستاین دا د عمل او خبري اعمال او خبري هدینا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. تو آیاتونه د قران کریم څه علمی دي څه عملی دي. فاتحه کې هم علمی مشتی عملی مشتی زکه دا اول صورت وګرځولش پنځم موجه شول ادا سره بریا سات زال بار نه تو بشي شپګه موجه چې کوم عنوان اور کړی دی ابو عبد الله مازری صاحب وای قران کریم چوغوري نو پدی کی دری قسمه جوړیږي اوصاف د الله د الله تعالی بیان صفاتونه بیانول او دارنګ چې درسه دي احکام او قصص او سوره فاتحه کې وګورئ الله د اوصاف بیانوم دی او احکام دې یا غناو یا کرستاین نو قصص هم دې واقعات ونعمن علیهم بزان لې مغضوب علیهم بزان لې ظالم بزان لې تعریف پکې دي قصص پکې دي. نو قرآن کریم کی اوصاف د الله او احکام او قصص د دې بیان دي او تاسو ورې سورۃ فاتحه کې د درې واړشته زکه دا ام الكتاب ام القران اساس القران اول سورۃ چلو تو وجشوی شپاگ و مواجه و مواجه دادا قرآن کریم درې قسمه دي د الہیات و بیان د نبوات و بیان او اوامر و نواہی اوامر نواہی پیو بنی صاحب دی فاتحہ کی دا ٹورشتے دی ٹول پکشتے دی فرمالک یوم الدین الہیات تی انعمت علیہم نبوات تی ایاک نعبد و ایاک نستعین اوامر و نواہی دی ایاک نعبد و نعبدک الا نعبد غیرک او نستعینک لا نستعین من غیرک او قول ایاک نعبد و ایاک نستعین. تفسیر کی بات ان شاء الله بیا وامه ټول پکې رااله. او دا درې واړه وګورئ کله کله په یو آیت کې الله جمع کړی دي ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا. تاسو وګورئ الهیاتم بغشری واليوم الاخر نبواتم بغشری او امر او نهي ان الذين امنوا امنوا بالله بغیر راځي کنه او عمل صالحا امر او نهي دې نیک عمل کوي بد مکه کوي. داشتا سو گو رئی الف لام را کتاب احکمت آیا تو ثم فصلت من لذو حکم خبیر اللہ تعبدو الا اللہ داد الہیات بیانش اننی لکم من نذیر و بشی نذیر و بشی داد نبوت بیانش وان استغفر ربکن ثم توبو الی دا اوامر و نوائی. نو سورت فاتحہ کی دا غدری وارو زکا دا اول کرش اتم ہو آجا. امام رازی رحمت اللہ علیہ وی دا قرآن کریم مقصد صلور خبری مضبوط تول دی پا موتا کی. نمبر ایک الہیات، دیم معاد، دیم نبوات محکده وی صلورم اثبات دا قضا و قدر للہ کہ تقدیر شتے دے فیصلہ دا اللہ چلی گی ان الحکم الا للہ یمحو اللہ ما ایسا ویثبت محو اثبات اغد اللہ تعالیٰ کار دی کل صغیر و کبیر مستطر ارسل اللہ لکی ری دی. سورة فاتحہ کو رہی الرحمن الرحیم الہیات شا مالک یوم الدین معاد شا ایاک نعبد و ایاک نستعین نفی دا جبریت دارنگی دا قدریو نفی دا معتزلو نفی دا ټول تاور لکه په دې کې یا کا نعبود نو مجبوری محض نه کنه عبادت وکاو خو مختارم نه یا کا نستعين الله ته مدد غوښتلو کې محتاج یا کا نعبود و یا کا نستعين او اهدنا الصراط المستقيم دې کې قضا د الله تعالی شولا قدرت او نبوات په کې مراله تاسو وګورئ د قران کریم دغه خبري مقصد دی لوی مقصد دا او دا ټول فاتحه کې شته دي زکه دا اول سورته پیل شو نه موجا ته موجا نه ما کشف علوي دا سورته چې دین دا په سناد الله مستمل دی بما هو اهله الله چې د صلاحيت لري دارنګي تعبد بالامر والنهي وعد وعيد دا فاتحه په مشتمل له قران کریم نذیر نه خالی کی جو وعد وعيد په گشته دي امر او نهي او سنا د الله بما هو اهله به زوی وجویل له سبا الت علمي او عملي تعبيرو اغه تعبير کړ د مشتمرتون على الحكم النظريه والاحكام العمليه التي هي سلوك الطريق المستقيم حكمي نظريه په کې مشته عمليه په کې مشته احکام عمليه او مراتب د سعادادي منازل د اشقياو دي قران كريم کې دا دي او سوره فاتحه کې هم دا دي طيبي او جوي او الصبر طيبي د مشکان شارح اغوي سورۃ فاتحہ مشتمل ده په سرور قسمونو علمونو باندې او د ټول دین بنیاد دا دی دین بنیاد دی یو علم الوصول دا الله پیجن غلو دا الله د صفاتو رب العالمین الرحمن الرحیم علم الوصول کی معرفت د نبوات او انعمت علیهم معرفت د معاد مالک یوم الدین کې اشاره ذیم علم الفروع او پای کی اصل عبادت ای اگر ابو کہے اشارہ دریم چې کمال په حاصلېږي علم الاخلاق و توي او الله تعالی ته رسیدل الله په پناه کې ځان راوستل استقامت صحیح حاصلېدل اياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم کې ټول د اشاره ده او علم القصص نو د سعادة او اشقیاو او پای کې د سعادة او د پاره وعده او د اشقیاو د پاره چې د وعید انعم تعالیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فی الکتاب الرجیم پښته به دی باندې اسو وجشوی یولس سورشوی او دو سراغا کا دیارلس نچی دیارلس شوی او بیا تاسو او گوری تاسو روز توڑی را بزیدارا او صفتے رکی دیارلس سمکی وقال شيخنا المولى حسين علي نور الله مرقده ان ام القران وخلاصته ان القران على اربعه اقسام توجه شوي تاسو رشته دي لګا نه اغه ډیر آسان ده قران کریم چې دي کړه نو دا سرور قسم دي څو قسمه دي دا ډېر مزدار ده یو د فاتحین تر انعام دیم د انعام تر کاف دیم د کاف تر سبا او سنوم د سبا تر اخره سبا تر اخره اتاسو ګورئ علامه دا په الحمد شروع دي الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب بكذا الله قوا صدر لك الحمد لله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره والحمد لله الذي فاطر الحمد لله فاطر السماوات والارض جاء الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع انځو سورته نه په الحمد شروع دي د پینځه مسری دي کنه خالق الله دې پیدا کون کې ته تربيت کون کې الله ښکلا کنه جی نو برکات اچون کې الله تعالی نو قیامت را روان نو په زور رسول نشي خلاص ولي دا پینځه مسری دي د پینځه سورته نه په الحمد شروع دي د فاتحین تر انعام پر زیاد تر دا مسئلہ دا چې پیدا کون کی الله د انعام تر کا پر زیاد تر دا مسئلہ دا چې تربیت کون کی الله او دا عجیب نهج دی پیدا کول اول خبر دا پیدا کول نور تربیت ته محتاج تربیت کون کی الله تربیت ته اوسره غرشن خیرون ته محتاج خیر ور کون کی الله آخر چې مړکیږي چې تبزي قیامت را روان دي نو مالک یوم الدین اخلاصي کو وسنګ نو پزور دي ورسو نه اخلاص والے ایمان براوړي اعمال صالحہ وکای پینځه مسلې وی او پینځه سورته په الحمد پدای وجه شروع شو ډیر آسان را دی وجه ډیر آسان را شاپور شي رحمت الله علیه بدسی وی انزم اصلی دی رزق پینز پال حمد شروع دی یو لوی علم والا اللہ دیم لوی قدرت والا اللہ دریم مخلوق لوی علم والا ندی تلورم مخلوق لوی قدرت والا ندی دو پینزم پدی تفریح ارکل چلوی علم والا اللہ دی دار سن دی خبردار دی لوی قدرت تصرف والا اللہ دی او مخلوق لوی قدرت تصرف والا ندی الله د حاجت روان دي کول واړي د حال له خبر دي را رسي شي دا تا او مخلوق د حال له خبر نه دي او مخلوق د تنشي را رسي دي حاجتونه د الله نه غوښتل غواړي نه د مخلوق نه. نو پنځه مسلې شوې، نو پنځه سورتونه په الحمد شروع شول. اوس فاتحه کې وګوره، الحمدلله دا اولی سیتا اولی مسلې ته اشاره، زکا ذکر د لفظ الله دی، مراتن واسپ مشهور دی، لکتا سوای لکل فرعون موسی لکل مبتر محق سکلا دورانی تاسنوای او بریلی لو مشرک لو پنج پیرای فداتی لو بجر سکلا دورانی لکل فرعون موسی لکل مبتر محق هر باطل پرز لاک پرستی ستیزا کار راہ ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولابی. تو الحمدللہ ذکر د لفظ الله دی، وراتی واس پہ مشہود چې خالق دی. اته راویو شر سو کبه اوس را ودوی یخ شغه الحمدلله لفظ الله واس پہ مشہور ته اشاره، خالق الله دی، رب العالمین تربیت کون کې الله دی، مالک یوم الدین اوس ګور اوتا قیامت ګور روان دی، اختیار من الله دی، حضور رسول دی شیخ خلاصه والے، او الرحمن الرحیم برکتنا دنیا کیم اللہ اور کئی آخرت کیم اللہ. تو الحمدللہ خلق والا پیدا کون کی اللہ اغیطا مشار رالا، تربیت کون کی اللہ اغیطا مشار روش والا، او برکتن اور کون کی اللہ الرحمن الرحیم کی اغیطا مشار را، قیامت تیرا روان او سوکتی بزور نشکلا سوالے مالک یوم الدین اغیطا اشارہ. نو پینزو وارو مسلوتا دا قرآن کریم سورة فاتحی کے اشارہ وا، زکدا ام القرآن شو، زکدا ام الكتاب شو، زکدا اساس القرآن شو، او زکدا اول سورت دو قرآن شو. اس پہ ورغ لی دا خلاصا مام بیار کرده پخبر و اشعارو کی، حمد دا اللہ چه دے مالک دا ہر انعام، حمد دے اللہ لچه مالک دار انعام، حمد دے اللہ چه دے مالک دار انعام، درود کو محمد چه دے بشر خیر الانام اور طول مخلوقاتو کے غور دے، حمد دا اللہ چه دے مالک دار انعام، درود کو محمد چه دے بشر خیر الانام، فآل و پا اصحاب دے نبی خیر الورا، سلام دیوی ہمیش پار فقیح من الانام. قرآن پہ اعتبار دا خلاصی ضروری سی دے، حیرے بالکل نکڑے پہر آنے کا وفام، اولا کی دی زیاد تر خالقیت دیو اللہ، سورو پا پاتحہ دا اختتاب پا انعام، انعام نتر دکا پا پورش پاڑا سورتنا، ناتق دی پدی چی، دی پا انعام نتر دکا پا پورش پاڑا سورتنا، ویانا دی پدی چی دی پانون کے ذل اکرام، دکا پا نتر سبا پوریش پاڑا سورتنا، ناتق دی پدی چی مبارک دیو اللہ، سبا نتر آخرتون سور دیو آتیا، یو آتیا سورتنا دی، سبارا تر آخرت ان سور دیو آتیا، فقید بیان شوی مسئلہ یو دا قیام، قیام قیامت، او فقید مسئلہ دو امد زور دا شفاعت، اسو کم دا سینشتا کولیوی کے امام، نو دعا دا شریف حسین شریف ایرہ بتاتا، چو ورک لیاد ان کی تا جنت زید دوام، اول نتر آخرت ان شیوخ، اول نتر آخرت ان شیوخ نجنتیان، وڑی کے دیکلوے دیکھ دے شیخ تار حمام، نو لکل دا خلاصی دا فا قرآن میں ذکر اکڑو، امن چی پوسیت راشد شیخ د کابل گرام رحمت اللہ تعالی علیہ دک خلاصہ کول ما پاشعارو کی الحمدللہ بننے کرے دا اللہ تعالی پا فضل و کرم بانی دا اللہ تعالی پا مہربان ہے بانی لا حول ولا قوت الا باللہ گناہ نہ بچاو دا اللہ پا مدد کی گی اور نیک کارو چی صبر کی دا اللہ تعالی پا امداد بانی کی گی محصر ادا کا نسوال نس پشید نو یو لسکا نو دیار لسکا نو سوار لسکا نو کپی لسکے نو چل قرآن رحم اللہ نحو صفحہ کی وی ویظہر بعد ادنا تدبر دغ دیتے بھی کتری دی نو دغ دیتے نو دین بلا جوڑا کری دا ادین رو باسا بل دینا نو ویظہر بعد ادنا تدبر یسڑیا لگ تدبرو کا لگ فکرو کا لمن لو سلیقۃ صحیحۃ فی تفسیر کتاب اللہ تعالی قیمتی خبر ہے کہ وچ دا اللہ تعالی دی کتاب داغی پر تفسیر کی وہ صحیح طریقہ دام حاصل ہوی ان الفاتحہ مشتملۃ علی امہات المقاصد صفوری کذا اللہ کرے سم تو در صفہ نہ ہو دا مشتمل ہے ف امہات المقاصد بانی نمبر ایک اشتمال العقائد اشتمال علی العقائد واقعی بالکل تعریف د معبود پکشتے عقائد ہونا تعریف د معبود آ پکشتے سنگا سو طریقوں سارا دی للہ الحمد للہ الوہیت چالا دے اللہ تعالی لہ الہ اللہ دے لفظ اللہ پہ دلالت کی ردو کا مشرکانو بانی چاہے مدبر دا عالم بل سو کم سرے زی تصرف بھی ہے معذور بھی ہے مختار بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر وائے نہ سڑیا الوہیت اگا اللہ تعالی لہ ثابت نو بل تعریف د چا د معبود ربوبیتم اللہ لثابت رب العالمین رد پا مجوس امرالے پا صحابین امرالے وی کواکب و اسطوری اسوک دو خدایان دی یو چی دی یزدان دی و بل احرمان دی نا الرحمن الرحیم دارنگی برکتونم اللہ چی نو نظرانی شکرانی و لسیم بدا بل پنم بندو ارکائی چی القرآن رد کئی زبردست فلیس من عندی غیری الرحمہ والبرکہ کما یعتقدو المشرکون الظالون وَيَنْظُرُونَ لِغَيْرِهِ تَعَالَى ظَانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ فَيُثْبِتُونَ لَهُمُ التَّصَرُّفَ فِي النَّفْعِ وَالضَّرَرِ وَقَدِ ابْتَلَى بِذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَالْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ يَتَأَكَّلُونَ بِذَلِكَ وډیر مولانو پیران دغه د کسب ذریعہ دا نظرانی دي شکرانی دي برکت فلانه غرزای نو یې هغه پر نظرانو کا شکرانی او رسم اور کنا الرحمن الرحیم علی ته اشاره وګوره کنه تعریف د معبود الوهیت الله لا ربوبیت الله لا تو خیر او برکتم الله لا دا تعریف د معبود شو د چا شو د معبود شو تعریف د معبود شو استا خیالی دارنګي تو ګورا تعریف د معبود دام دی حکم د چا چری کی د الله مالک یوم الدین کې اشاره تعریف د معبود دام دی چې منعم الله دی انعام تعالیهم دارنګي تعریف د دا دام دی د چا د معبود په دې طریقې سره چې الله تعالی غضب کې په کفار معاندین وبانی کاتبین د حق باندې توګر او تکر غیر المغضوب علیهم ولا الضالین د ټول اشاره د تعریف د معبود هغه اوس په دوه طریقو سره دارنگی چیزن عقائدو داغی بیان پا کیوں سو او اللہ تعالی ذال لدہ کمال صفتنا ثابت کری دی او دا نقصان دا صفتن نئی ذال لدہ صفائی ویلے دا دا ام فاتحہ کسترے ردونہ پا کسترے پا دی صورت کی ردونہ پا کشتے نشتے پا کی دا سی ردونہ دی پا کچھ سوایا ما او صورت پاتحہ کے رد دے او تفصیل داغی صفحہ 31 کی شل قران رحم الله بیا کړ دا با کته وای دا به پس دین وو دا به بیا کستر کی غواړی نو را دی په کړ دې بالکل آو مشرکان وبان راد الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تب مشرکان را دی دارنګ په دحریانو باندې راد رب العالمین چې الله د ټول عالم الہ دی زمانہ الہ نه دی زمانہ دهر نه چریږي چلو لکې مجوس وبان راد رب العالمین اغه وی دا الله ربوبیت چې دا حیوان ته شامل نه دی وینه رب العالمین عالمین اغه چاته وی چې دا الله نه الوی دا حیواني کو ټول عالمین را الله رب دی دا رنګ رد په چا باندې باغ چا باندې چې وی الله تعالی علم په کلیات اوشته په جزئیات نشته دی وینه رب العالمین په جزئیات کې کلیات او الحمدلله الحمدلله الله لرا ولی نو په دې کې رد کنه داونه وای چې د الله تعالی علم چې دغه په کلیات او شته په جزئیات او چې دغه رشتہ یا خو د حمد مستحق نشه کنه الله د حمد مستحق دی د حمد مستحق الګل چې په کلیات او عالمین او په جزئیات او عالمی هغه برچو هیڅ به دی باندې دارنګ رد په چا باندې او مبتدعين باندې اهدنا الصراط المستقيم دا دی غلا راغله چې د پیغمبر لاري د پیغمبر لاري چې د پیغمبر لاره سنت نه لوګ ګمرا به کنه كله به د ذلالا اهدنا الصراط المستقيم دارنګ رد په هغه چا باندې قدريه باندې او معتزله باندې اياك نعبد اياك نستعين دا پاغي باندې چې هغه رد دي دا رنګي پر روافض باندې رد روافض باندې صراط الذين انعمت عليهم چې صحابه منعمون عليهم دي منعمون عليهم دا رنګي رد پاغه چا باندې چې نبی رسول الله نبوت نه انکار کړي نبی رسول الله خاتم النبيين نه وني پاغي مراد او پلسو طریقو سارا سبحان الله او دا اس ال تلر شئی اور سمہ صفحہ کی پلسو طریقو سارا پاغی بادی رد و توجی سنگا نمبر ایک ادا بزرگوار بیا خلاصو کی تدعوام بارے تدعجنا بیا خلاصو کی امداد تا تبا رد دے فراقو نه تدی لکنو تخبرو گو تقریبا نه فرقی دی کانا فی المدینہ تی تسع تراتین تاغی نه وارو قصادیانو بانی سورت فاتحہ کی رد پیسے بھی گانے خدا مشتمل دی پا منکرین دی نبوت بانے لس نکتی دا تویم سورت فاتحہ کی لس نکتی دا تویم سورت فاتحہ کی سنگا تاسوگ ہو رہی اول الحمدللہ للہ نو الہ سوگ دے اللہ تعالی او الہ پیجندل غواری داغ عبادت پکار دے او پیجندل دا اللہ تعالی او داغ عبادت اغیل اللہ تعالی پیغمبران را لیگی تو الحمدللہ تاغین معلومی گی چھ پیغمبر اللہ را لیگی پیغمبران اللہ را لیگی نہیں دی دیم اگر ہوتا الحمدللہ رب العالمین تو رب العالمین اللہ پالن کے دے تو چھ پالن کے دا مخلوقات دے تو پالن دا روح ہم دی و دا بدن ہم دی تو دا روح پالن اللہ انبیاء را لیگی تبردست استدلال کہیں فلا یترکو عباده صدا حملا من غير ان يأمرهم وينهاهم فلا يرسل الرسل ولا ايوحي اليهم الله ناشي نگئی کہ پیغمبران نہ اونلی گی او وہی وتون کی زکا اللہ رب العالمین در رب العالمین دی تو تربیت کئی و تربیت د پار انبیاء علی گی تو طریقو سره معلوم شنو بوت دو طریقو سره در الرحمن اللہ مہربان دی تو رحمت ادا دی چې بندگان محمل پری ندی رحمت ادا دے چې بندگان په لویو درجو باندې کامیاب شي او په درجو باندې کامیابیدل به درالې ګرو د پیغمبر نن کیږي او امر صلی الله علیه الا رحمت للعالمین الرحمن نوالومیږي چې الله تعالی چې دغه پیغمبران باندې غلي دي ولید رحم دې کنه او رحم دې درجه بندگان محمل پرې نه دي او بندگان درجاتو ته ورسي او درجاتو ته ورسي بچا باندې په خودنه د پیغمبرانو باندې او پیغمبران الله راليږي مالک یوم الدین نو قیامت رز د ثواب او د عذاب دا نو ثواب پس ملاوی گی چه ده پیغمبر تابیداری وشی او عذاب پس ملاوی گی چه ده پیغمبر خلاف وشی نا اللہ پیغمبران را لیگی علا ثواب او عذاب ورگی وما کرنا معذبین حتی نفاس رسولا نو مالک یوم الدین نمالومی گی چه پیغمبران اگا اللہ را لیگی لکا اتمام دو حجت کئی او پنزم نکتا ایاک نعبدو ایاک نعبد اللہ استا عبادت کو زبردست رکتے ہوئے اللہ ولا یصل احد الی درکی بدرک العقول الک عبادت د اللہ تعالی دا پخپل عقل سره نشی معلومه والے سر نشی معلومه والے عقل سره نشی معلومه والے فان العقل لا تستقل بمعرفت الشرائع مسلم ثبوت عبارت عقل مستقل نه دی په معرفت د شرایع کې ولهذا ظل المبتدعون الذين اخترعوا العبادات وشرعوا شرعا لم يأذن به الله يتبون الا ظن وما تهوى الانفس مبتدعين رجز کدي تباز کدي چې هغه عبادت په عقل معلومه وي بدا سلیختی دا کلی زدا لړمی الوا دا درې ما دا ټول په عقل سره وي خیرات ثبت کارونه دي او چې دعا او چې ثبت کارونه دي دا ټول په عقل سره معلومه ول کې زکه خو برا دي کنه او بیا شیخ صاحب پدې دغه باندې رات کیدا ځان ته چې سوي مجتهدين وای کنه مجتهدين چې اسه نه چې د ائمه پدې کراولي وقياس الائمه مظهر للحكم الشرعي ليس بمخترع للبدع بما يظن الکه دا ستا باطل ګومان دی ها ائمه کرام چې د اغي حکم شرعي اگر او باسي په قياس سره مخترع نه دی اظہار کئی اگئی صرف قیاس او کی رہو باسی حکم ائمہ کرام سنگے خسترت کئی دا سید ائمہ چیدن اگر صفائی بیانی او دا عجیب دو ردیدم دری پاتشای کللو و پنجو ہماشد صفائی اگوالا باندنا تو ککا کن کمر گھوٹا دیمو دا تپانساری شوی او یا پا ائمہ باری چیدن اگر ردو نکاوا داغی قیاس مظهر دی اغا عقل نه چلی چې شریعت راو باسی لکا شریعت اغا خکارکی دیخو خکارکی ستا عقل پاگی کار نکی ستا عقل پاگی کی کار نکی نو عقل مستقل ندی پا معرفت دی چاکی دی شرائعو کی ہاں عقل سره شریعت موافق دیخو چا عقل دی چا سلیمی عقل دی چا سی سلیمی او پا دی که ابن تیمی رحمت اللہ علی داغی کتاب درع تعارض النقل والعقل درع تعارض العقل والنقل او دا اشرف علی تاج رحمت اللہ علیہ پتی بارے کتاب دی احکام دا شرعی دین موافق دی الاسلام والعقل تان لے بیاو گورا او پیدا ہے کہ دان فقرا کتاب العقل والنقل اللذی علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ دخل کتاب دا استاد دا کتاب صفت کی اوی دا کتاب العقل والنقل زما دا استاد اولالا او دا غید پارا نظیر چی دی نشتی ثانی والا نشتی دی ثانی والا چی دی اغا نشتا شر قرآن رحم اللہ وی ایاکا نعبد عبادت دا پارا پیغمبر پکار دے کانا چگر دا طریقہ خی کانا اللہ پیغمبران علی شپگم ایاکا نستعی مستعان اللہ دے دا طریقہ دا استعانت دا پارا پیغمبر پکار دے کانا دینا معلومی کی چیارا نبوت تزرشت دے الصراط المستقیم نیغ الارا اب دا پیغمبر پو اتباع کی او پیغمبر برتخی دینا پیغمبر معلومی کی دارنگی اتبا طریقہ صراطم دے لارا خو صراط سر مستقیم دے مستقیم لارا تو لارا مو پیغمبر سر پیجر بیا استقامت دا غیب پیغمبر سر پیجر او نهما منعم علیہم نچه منع علیہ ولا یکونون الا من انعمهم واصطفاهم من النبیین وهم الرسل منعم علیہم دا نبوت معلومی کی او مغضوب علیہم ولا الظالین تاسو کے دا خلق چې څوک منعم علیہم څوک مغضوب علیہم څوک ظالین دا برته پیغمبر خی رسول الله اسلام نه مغضوب علیہم یهود او ظالین لکه نصارا چې سره د علم ګمړی بغیر د علم ګمړی اسو ګورای اشاره وته دا کنه وای دامی یو ټک تا ته کوم ادا مشتمل دی پرد باندې په فرق زوالو نارد دی فرق زوالو پای کې منکرین د نبوت مو لسو جو ملاغي ویل وګوره عقایدو مشتمل عقایدو باندې مشتمل دارنګ چې د پرد باندې مشتمل د خلقو قسمونه به کېوشته د خلقو قسمونه اوس به دانوی منعم علیهم او مغضوب علیهم او ظالمین اشه قرآن په کې واجب ویل الله په دې سوره مشتمله علی اقسام الناس لانهم لا يخلو من ان يكون عالم عامل عالم بومی عامل بومی وهو العامل بالحق وإليه الإشارة بقول أنعمت عليهم أو بل ذيم قسم ذيم قسم جدن أغا عالم متبع لهواه في أديخ خواهش بس روان لفو ومغضوب عليهم مغضوب عليه أو إليه الإشارة بقول غير المغضوب عليهم الظالمين أو جاهل متنسق جاہل دے و مزگزار دے الیل اشارتو بقولی ولا الظالین نو چی عالم دے و عامل دے انعمت علیہم او چی عالم دے خو عامل ندے نو مغضوب علیہم او چی عامل دے خو عالم ندے او جاہل متنسک دے ولا الظالین خلق قسمو تو بشارت ہے تی بانی مشتمل لے بشارت پر کیوش دے تخویف پاگی بانی مشتمل لے مومنان اللہ بشارت انعمت علیہم منکرین اللہ چیز تخویف تے غیر المغضوب علیہم ولا الظالین او پینزم دوائی پکی مشتے او مرس پکی مشتے دوائی مشتے او داو مشتے دکہ صورت شفا دکانا نوت اخلاق رزیلا او غیر حمیدا یاد ساتا نو تبا بشی کانا او اخلاق حمیدا اپا کی خدی کانا نو سرد علم بمنا گمرا کی گی بید علم بمنا گمرا کی گی علم بدل پکاری خو اخلاق بدان کی راوالی و نبوت باندې مشتمل دي لاس طریقو سره دا وي تاسو وګورئ په دې ټولو طریقو سره دا مشتمل دي ټولو طریقو سره عقاید پکشتي ردونه پکشتي د خلکو قسمونه پکشتي تخویب بشارت پکشتي دا دوا پکشتي د نبوت ذکر پکشتي او په ټول قران کریم کې دا ټول سجده دي په سورۃ فاتحه کې دا ټول سجده دي زکه دا ام القران او اساس القران او ام الكتاب شو زکه دا اول سورۃ قران کریم دا اوسر په کې مو زګل شو قران نه مولا په سورۃ بشی انزل لس بشی اس کړه صار له سوي وتی برابر کوي ته اوسم صار له سوي لا خلا جنگای پینزل لشوی سورۃ شوی پینزل لشوی نو خو صار له سم سدای او پین له سم زب دواړو کې متا سو پیوږي لکه اوسه مثلا شروع ده الا سم شروع ده کنه 1400 شروع دي 45 زو 46 والا ایم کنه دغه یې کرا غلې ما اما کې نه ای الا سم اوسه الله سم صدا له خدای باندې ګانو 1445 ته 1400 برابر شي دي 45 بو کې شروع شو کنه اصل لګي نه لازم هغه تر تاړو لري دي کنه رضا سوال له 45 دا 45 وجي دي سوال له 45 وجي دي د تقدیم د سورتی فاتحه پټو قران کریم باندې الحمدلله ماشاءالله ویله ویله دا به لوګو خبر یو کړلې فاضل شو سم ته ضرر کنا فاضل شو دور په کې سړي چې سوایا به د شر قران رحم الله د استاد توسل رحم الله لري راسانه ده امیانو ته بدک کوي ها امیانو ته بدک کوي پس قرآن کریم کی دا پینزو سورتر پا الحمد شروع دیو پینزو مسئلی دی او پینزو پا الحمد شروع دیو فاتحہ کی دا پینزو وارشتے دی امیانو تا مسئل پیدا گوائے صلاح دورو نمونگا تاثر پیدا پی اکور پکار دیخو اکل لی من ناس علا قدر اغیت مسئل دا کوا جاو ہے زکر سورت فاتحہ مخشوید او کلن داو سر حسنو روی بچی علمی آیتون ام دیو عملی ام دیو دیکی علم و خبر دا عمل دیو دو تنور روی بچی علمی آیتون ام دیو عملی ام دیو دیکی علم و خبر دا عمل دیو دو تنور روی بچی طالب راغله او د خپل لار شاګر سره راغله نو ډایرک دا غټنو هوځي د داخل کو لخوا ورکی کنه استاد جی ما ته بخاری شوروګا انذر بخاری بس نور سره به بخاری اتنار چې خبره وي طالب راغله استاد جی هو وې زماده مشکوت او د سر په بخاری ترمیزه تعارض دی مشکات ته مشکوت وي او سر په بخاری سره به هي ایو مولا سیف داد زمان کی اسمان تعارض دی دازو نشب دفا کولے یو تر تر تر پی بائیو ہے بل تر تر جدے مشکوت ہوئے مشکات پائے ویمات بخاری شورو کا استاذ خیال داری چیرہ فنون میں ویدی چیتا ہو راغل لینو دشپیر دا مطالعہ کئی و دیر شے کتاب و بد الوحی دی کیو سورو دے لگ او ترتیب بورکے ساری چیتا شورو کنن غطا پتن لگ جدے استاذ جسے ہوئی چلک سات تیر شیو گنٹر ان تقریب کے وې دا کته نه ستل دی برابر سره تاو دي کنه وو دي یا خدای ته وو نه دی پیژندلې نو امیان وو نه پیژنې ته ته جن نو کنه دا پیژندل لزوی شروع کی او مخبه تری دن دا به ارج کله من ناس على قدر و قل وقت خو طالب او صد علماء کرام دي در کی نو پدی ځان پیا کا سوال ادا مطالعه کای ځان لخپل چې ابي ځان ور اورا سوا الله دې در توفیق در کی بیا وګور نو تیر مزه بدل در کی پېشت کړه پدی باندې دارنګ ضروري وګد باسي پدی باندې کړی دي استاد تزور دي خلاصو وایما او خلاصو ځان لوړی کا خلاصا ځان لوړی کا چې بیا مخکې نور زم بسم الله اعوذ بالله اعوذ بالله بسم الله تورزم خلاصا ځان لوړی کا دروابه ته پځای میدا وې دروابه ته پځای میدا وې داوې صدا داوې د صورت الحمدلله دغه داوا ده داور توحید استغورا پله اجرا کو د اصول داوا د کنه دا او په کوم عنوان سره دا حمد سره شابه راو لله کې کوم عنوان دی الہ کر په عنوان دی الہ سره رب العالمین کې کوم عنوان دی او ربوبیت کنه اجرا استغورا کنه مثلا توحید په عنوان د حمد مثلا د توحید په عنوان د رب الہ مثلا توحید په عنوان د چا باندې ربوبیت باندې رب باندې اشتګر بلی باندې او مثلا توحید په عنوان د برکت الرحمن الرحیم برکت اشاره ده کنه مثلا توحید په عنوان د حمد مثلا توحید په عنوان د چا باندې الوهیت مثلا توحید په عنوان د ربوبیت مثلا توحید په عنوان د برکت الرحمن الرحیم یې ته سوچو کا خلاصه یې صدا خلاصہ بیان د مقاصد اربع و عالیو بیان د مقاصد اربع و عالیو اته مقاصد چکمو اول پکې سو توحید چې کې نشته لږې الحمدلله رب العالمین ټول توحید دي دریم سو رسالت انعمت علیهم دریم سو صداقت الكتاب اهدنا الصراط المستقیم رسالورم سو ایمان ملا خیرت مالک یوم الدین توحید پکې را لې رسالت پکې را لې ایمان بالاخرت صداقت الكتاب پکې را لې ایمان بالاخرت پکې را لې سرور واړش کړي علی کنه سره د دریو پر کونه انعمت علیهم او غیر المغضوب علیهم او الضالین او بشارت پکېشته تخفیف پکېشته ده انعمت علیهم کې بشارت ده او غیر المغضوب علیهم الضالین دې کې تخفیف ده نو کته نو تاسو کې چر دې خلاصه صدا وای داور توحید دا داور توحید او پاغي باندې عدل دا دا دا نا مقاصد اربع عالیہ ادب در صاحب مقاصد اربع عالیہ مقاصد اربع عالیہ او فرق ثلاثه او تخویب او بشارت در دي خلاصہ دا مقاصد اربع عالیہ یو او بل سو فرق ثلاثه دري فرق او تخویب او سو وبعبارت اخرى دي من طريق سره خلاصو لیکا نمبر 1 مسله توحید په عنوان د حمد او دې پاغي باندې پنځه دلایل الحمدلله ټول صفاتونه د خدای توب خاص یو الله لری زکه چې الله دی خالق دې کنه ټول صفاتونه د خدای توب خاص یو الله لری زکه الله دی بل څوک الله نشته بل څوک الله نشته زکه رب دی دا قضايا قياسات او معاهات نو په منطقو کې ا قضيه چې دلیل وسره الحمدلله قضیم دا وسر دلیلون دے صفتون دا خدای تو اللہ لدی زکا چے اللہ دے او رب العالمین زکا غا رب دے او زکا غا رحمان دے زکا غا رحیم دے زکا غا مالک یوم الدین دے الحمدللہ دعوت توحید او پاگی پنزا دلائل حمدنا اللہ لدی لئنہو الہن لئنہو ربن لئنہو رحمان لئنہو رحیم لئنہو مالک یوم الدین مالک یوم الدین ستا خیال شو پیش تکر بدای او کده سی کہے چی الحمدللہ لئنہو الخالق لئنہو الرب لئنہو الرحمن لئنہو الرحیم لئنہو المالک پیشوی بھائی کنا پیشوی دیمی طریقی سا خلاصہ بسنگا ہوئے لہ دعوت توحید اوروان د احمد په ایسو پینزو دلائل نو سمرد دلائلو سمرد دلائلو او نتیجر دلائلو ایا کن عبدو و ایا کن استعین سمرد دلائلو او نتیجر دلائلو ار کلچی اللہ خالق دے اللہ رب دے اللہ رحمان دے اللہ تعالی رحیم دے اللہ تعالی مالک یوم الدین دے ایاک نعبد اے اللہ صرف استا عبادت کو نتیجہ را و تعالی او ایاک نستعین اللہ صرف استا عبادت غواړو دبل چا عبادت نکو زکه خالق بل زوګ نشته دے رب بل زوګ نشته دے رحمان بل زوګ نشته دے او رحیم بل زوګ نشته دے مالک بل زوګ نشته دے مددون صرف استا غواړو زکه خالق تی زکه رب تی زکه رحمان تی زکه رحیم تی زکه مالک یوم الدین تی ایته وی نتیجہ او ثمره دلایلو دعوت توحید او پاغی ادلہ خمسا او سمرو نتیجر دلائلو تو خبری شوی دری و پسی مخیزا او بل سوال لتثبتو سوال لتثبتو اللہ چه عبادت ستاکو مدستان غوارو تو پدیم کلک لرا اہدنا صراط المستقیم اللہ استقامتم پکار دی او ٹک تکن استقامت دیر ضروری دی کنا بھائی استقامت ډیر ضروری دی صبات در ار اے بے صبات کہ برسخری گندم کہ برسخری گردا نروید نبات اتیاد دی صبات در ار اے بے صبات ځان کی استقامت پیدا کا اے بے استقامت تس کل یو طرف تمنڈا کلبل طرف تمنڈا نا ځان کی استقامت پیدا کا کہ برسخری گندم کہ بر ہاں کہ برسخری گردا چپاغا کانی سبانی گرزیدون کی بانی نای روید نبا دجران دی پل اگا تاوی گی نپاہی کی گوری بوٹی نظر گونی گی اگی که دانا پزائی نی گلارا کانا جو خوضی را خوضی کتا ہے غرزائی نچه پزائی تنگ شی نسا بزدا کی نتا دانا دان نری چندن آگا حجران دی پل جو کڑے دی بیا گوری کار نکی گی اہدنا صراط المستقیم دی کی اس کو گورا سوال لتصابوتا سمی والا کہا سوال تثبوت سوال تثبوت حال د مطیعین او حال د منکرین سره د علم سبحان الله حال د منکرین حال د مطیعین او انعمت علیهم شو حال د منکرین او خو سره د علم نا سره د علم نا خود زد وجنا لک مغضوب علیهم جهالت د وجنا لک ظالمین لند دادا حال د منعم علیهم حال د مطیعین او حال لچا د غیر مطیعینو چې بیا د بغی د ظلم د وجنه مخالف دي مغضوب یاد جهالت د وجنه یو مغضوب علیم کی راشي او بل مظالین کی راشي یاد شو به واما دا دیمه طریقې سره خلاصه صدا مساله د توحید پای پینځه دلایل پای پینځه او نتیجه را دلایل او سوال د تثبوت حال د مطیعینو او حال د چا د غیر مطیعینو چې بیا سره د علم گمراه دي د بغی د وجنه یا د جهالت د وجنه گمراه دي مغضوب علیهم او ظالین امین الله دا دعا زم قبوله کی خلاصه یاد شوه دا ډیر اهم خبره ده چې بای تا ته د سوره فاتحه خلاصه ازبر یادې ازبر د ته یادې اول خو ډیر لنډه ده دا سی لند خلاصه دا تنویر الجنان زان لاؤ گورا دا قائد محترم سیبدیر مزیدار مقاصد اربع آلیا دا دریو ڈالو بیان ارق سلاسا سرد بشارت و تخویب نسور لند سرد بشارت و تخویب دا سی لند قرآن دی پجدی کی سوائے پر لندو دی لتا ہوئی مقاصد اربع آلیا سرور مقاصد دری پرقی او بشارت و تخویب دا سورت پاتے حدا اس چوائے الحمدللہ رب العالمین سوچ کوا کم اصر توحید پر قرار وان دیکھا مالک یوم الدین قیامت خبر دا اذن صراط مستقیم کنا او دا صداقت کتاب شو پر صراط الذین انعمت علیہم دا پر جنس شو او رب دی کی پیغمبر صداقت الرسول را دے ہاں انعمت علیہم دا خو بشارت تے مغضوب علیہم ولا الضالین یارا دا یارا دا پر قرار لا دا میں لنڈ تو دا بل میں لگو دا ویلا دوڑو تیرے کو سر یاد ک عوام تو دا تیرے کی سر آیا دا تبدی تیرے کی سر یاد ک دا می تا ته خلاصه د خیر سره وی نو وجد تقدیم می مو ویلی وجد تقدیم او خلاصه می مو ویلا اوس راځي اعوذ بالله من الشیطان او اسی بسم الله الرحمن الرحیم استاد انت خبر را کنه اعوذ بالله بسم الله را کوزیګه مسرور کنه رور را کوزیګه مس کنه نو اعوذ بالله اول اعوذ باللہ بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دشپگو خبرو لحاظ بکول غواڑی یو د تعوذ حقیقت معلوم اول تعوذ اعوذ باللہ کی تعوذ دیکھا نظام پا پناہ کی روستہ پیشت پا دیبانی تعوذ او طریقہ دا تعوذ او حکم دا تعوذ دا بیو حساب کھا دیم مستعیز پنا وسو غواړي دریم مستعاذ به پنا و بچا سره غواړي څلورم مستعاذ منه انا رسوسنا مختلفی پنزم مال اجله الاستعاذه دا استعاذه ولیکي شپغم حکم فوائد او لطائف، حکم فوائد او لطائف په تعوذ کې په استعاذہ کې. اولنۍ خبره چې د تعوذ حقیقت او ماهیت او تعریف چې وته وی کنه، نو تعوذ استعاذہ طلب د عوز، پنا طلب کول د شر نه، نو چې د شر نه پنا سره غواړي نو پای کې تعوذ استعمالي، او چې جلب المنفعتي نو پای کې الوز استعمالي. الوز یا من الوز به فيما اؤمنه، یا من الوز به فيما اؤمنه، ومن اعوذ به من الشر احاذره. اي غذاتا الله تعالى چې زما کوم امیدونه تاسو را غواړم، تا نه ای پورا کول زما ته فائدہ راکړي، ما تا نه پورا کول غواړم الله، او کوم شر چې زه دیارېګم نو پاغین داغینه پناهم پتا سره غواړم، نو دفع د مضرت کی تعوذی، او جلب المرفعت کی تلوذی. الوذ غال سره الوذ، ادي بل کی اعوذ. نو حقیقت یې سره طلب د پناه، پناه غختل پیش دی بانی. او ابن جریر تبری په حواله وی استجیر بالله دون غیره، اعوذ من استجیر وهو یجیر ولا یجار علی. خازن په حواله عنقود وی التجئ به و امنع به، زو الله تعالی سره التجا کو فریاد کو. نو تعوذ معنا طریقه دچا دا حقیقت دچا دو تعوذ، او طریقه را تعوذ. نو طریقه و کیفیت دا پا عقل بانے بنا ندی، دا پا نقل بانے دی. نو قرآن کریم چی منگور طریقه را تعوذ گرد کس مانا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. موسیٰ علیہ السلام ویلو کانا پوش پیتنا برایت دو سورت بقری ہوگو را پوش پیتو موسیٰ علیہ السلام خلقو توئی پلقوم توئی وَعَلَا لَكَئِ إِنَّ اللَّهَ يَقْمُرُكُمُ أَن تَذْبَهُ بَقَرًا قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. أَعُوذُ بِاللَّهِ پناہ وعنب اللہ سرہ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. تو کیفیت دا تعوذ اعوذ ولا مستعملی دارنگی دا سورتی هود اوبرا وصل اختم نمبر آیات، وصل اختم د سورت هود، سورت هود وصل اختم ستا سیموی 47 وصل اختم نمبر آیات اوبرا. قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي بعلم ورب اني اعوذ بك. دارنگی سوره یوسف وګوره. قال معاذ الله، لفظ معاذ الله مستوری. قال معاذ الله ان ربي احسن مثواي. معاذ الله دې درې سوره مرادي 73 کې مرادي، یو کم اتیا کی مرادی. معاذ اللہ ان نأخذ الا ما وجدنا متارا عندنا. دغرنگی سورۃ مریم 18 نمبر آیات کو رہی. فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا. اعوذ بالرحمن، اعوذ بالله رب انی اعوذ بک. ادارنگی اعوذ بالرحمن. دارنگی سورت مومنون آیت نمبر 99 ونوی او اتنوی مومنون او گوری التهم ربی اتلسم سپارا سورة مومنون ونوی او اتنوی فقر رب اعوذ بك من عمدات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون واعوذ بك دغرنگی استعاذی لفظ رازی کنه اذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فاستعذ بالله دغرنگی حدیث پاک رازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا جبریل علیہ السلام قل استعیذو بالسمیع العلیم استعیذو دارنگی اعوذ بکلمات اللہ التام من کل شیطان وهام من کل عین لام او اعیذکما بکلمات اللہ التام حسن حسین سے پیدا بول تو سورۃ فلق و سورۃ الناس پورا غریب نصیب کلمہ ویلا اعیذکما دارنگی د سحر کو مذکور اعمال کی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دریز الاول او دا سورة حشر اخیری آیتنا دا ویل لکا سہار ندی ہوئی ماخام پر جمڑ شی شہید ماخام دی ہوئی سارا پر ایک وفات چل شہادت درجہ اللہ لنا درکی نزال لنا وائے کنا ندا تا تبی دا تعاوز حقیقت ہوئی د تعاوز کیفیات مختلف تھی حکم اسے دے ضروری دے کانا اذا قرأت القرآن فاستعذ سورة نحل اتنوی اعراف دوسوا حامی مومن شپک پندوس حامی بسجدہ شپک دیوش دیکی تاسو تولو گو رہی تی استعاذی حکم دی او وجم دادا اولی جا دفع شرری موسکم بعد ازاد جمع گندم جو سکم اول ایجا اول یزمازانا دفع شر موسکون دا شر دا منگکنا دفع فکار دا بعد ازا دا جمع گندم جو سکون پس دا غینا دا غنم و جمع کولو که جو سکوا فالا پزار ناوانا دا چاوز باللہ دے ہوئی نو شیطان دے پناہو تنو دا کئی بدی نو پاتی کئی بدی نو بل سکار کی بدی ناختا کئی چه قرآن در نپادی چه قرآنی کریم در نپادی یا خو اللہ تبیلو کن لآقودن نلام سراتو کن مستقیم نیغلار بیدتا کنم قرآن نیغلار دکن سنبال آتیانم بین بین ایدیم مخین برازم اخرت با تیروم اخرت با تیروم دنیا با تخستکم شاعتن برازم او مخین برازم دا دنیا با تخستکم اخرت با تیروم وردو جیاشت دی او خی طرف نبرازم او گست طرف نبرازم خی طرفنا دیکھو آمان نمرا کون گست طرفنا تو گناہون کے بیعتا کون اکلا بولا خیر جیب پچاوام اکلا با گست جب پچاوام دے بوئی مانا جیب والے شیر سبق لنظم خائد محترم سے زندہ امیلو رازم بہتا کہا یو طرف و بل طرفنا رازم بزو دے بزد قرآن نمرا کون نظان دا اللہ پا پناہ کی راولا نت کیفیت دا تعاوز دیم معلوم کو حقیقت دیم معلوم کو او حکم دیم معلوم کو جدا ضروری دی او پناہ بسو غواری دا اللہ نا علاوہ کا انبیاء دی کا اکسری کا اولیاء کرام دی پر اللہ تا پناہ اختلو کے محتاج دی اللہ تعالیٰ تا محتاج دی دریب مستعز بھی پناہ بچا چابان غواری اللہ او دا اللہ پا صفاتو بانی باللہ بوائے بالسمیع العلیم بوائے دارنگی دا اللہ پا نمونو بارے چو سمرت تعویزو نہیں پو یو آگا تعویز گری فرعون و شداد و حامان دا پا کم لیکی دا بلا عذابان یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا اسرائیل دا پا کم لیکی حوزن غدائی دا قصبی شیاطین ایران سر لگوانی بس چاکا رکور کی گٹی ہونی و چاکا رسو او دا پلانکی را تعویز کردے او دیکی نوی چیز را سیدلے ما پلانکی را تعویز کردے پلانکو بانی اگر تنگی آگا دا سی بیدین بدیدلے کافر و مشرک بیدین دلتم دا سشنے او غلط تعویذونه کوي کله لکانو باندې تعویذونه کله جنو کو باندې تعویذونه کله خزو باندې تعویذونه کله یو کوټګر سره کله کله بل او د خزو کې دا مرز دی زیاتی او دا جادوګر او کوټګر چې څومره دي ټول کافر دي او چې خبر شوم به رجدا تعویل څنګه هغه بلا جنازه کو بلل دا ابي جنازه کو بجدا تعویل چولې دي جهنم دي سیدا بل څه پکشته ده ته ته خدای بخانو کې تلی ترام بږي دا هندو بږي نه کا چې ته دې هندو ته چې دغه الله تعالی پر استغفار وړم او بخانو وړم مشرک او کافر او منافق او ملحد له جادوګر له کوډر له هغه چې استغفار نشته بخته غوته نشته دعا ولا نشته دي دعا ولا وړه او خدای خطا یې کوي خیر شکر دې چې کاته شو چې موږ دې اخلاص وو او کاته کول وایي چې کاته شي د جادو ديار نس انواع دي ان شاء الله د سورتي وقره کې به وضاحت کوم ټول کې د غیر الله نه بدل وختل دي کفر دي او جادوګر دې ایمان نه پاکيږي کوډګر دا غلط تعویذونه والا ټول دا باندې کوي خو یې اوس کروانی پلان کې مولوی صاحب دی اوس پټکې دور وادي کړی چې ناباری خاري نشي وړي ناباری خار هغه به وړي پېښ کړه په دې باندې او لګي کوډګر وای او تعویذګر وای او کوډي بکی منتري بکی یادوان بکی کوډي بکی نو پنا بد الله تعالی په نوم باندې غواړي صحیح تعویذ صحیح دم دې صحیح دم درود دې امغمن امغو الحمدللہ کویمه الله تعالی بگی اثر اچي سرور ما خبر مستعاذ من هو پنا بد چانه واړي شیطان نو پنا واړي ته مخلوق شر نو پنا واړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شکنه پیش دې باندې ته مخلوق شر من شر ما خلق او من شر النفاسات من شر غاسقين من شر حاسدين او من شر كل متكبر جبار دا امراجي کنه دارنګي انی عصت بربی و ربکم ان ترجمون عصت لفظم رازی خان کیفیت دتا عوض کیا عصت بربی و ربکم ان ترجمون اشتے کے نشتے او کانا بھائی صورتی انا آگی باو بھولے کانا جا جاسیا صورت جاسیا اللہ دا جہالت کون نوم پنا اختل دی لکہ اس بات انا اعوذ باللہ رکن من الجاہری اس کیوں نوی دارنګي دو لا یانی سوال اغینو پنا وختل پنا اغینو وختل ربي اول بکر اصل کماله سي دارنګي غیر مجرم له صدا ور کول اغینو پرا معاذ الله ان ناخذ الا ما وجدنا عنده بتانا عنده استعاذه ولیکي د الله حکم دینو چې الله حکم دی کایبه دارنګي د قران کریم د پاره استعاذه کیږي قران کریم شروع کړي استعاذه وکړي پنا به واړي د غضب کو کیوں استعاذہ پکار دا پنا وختل یو حدیث پاک راضی سلیمان بن صورت سے وئی وی رسول اسلام سره ناسوم او دی کی یو دتن یو بل سره پچیر شو صحابه انسانان یو بل ته چدن را برابر شو ایو بل ته گډی وډی شروع کړلی چې شروع کړلی یو پکې دا مختک سر شو دا پرګو درو پرسیدل نبی اسلامی انی لعالم کلمتا لو قالا ما تیو کلمه معلومه دا او کده داو ویلا نو لذهبانو ما یجدو داده چی کم غصه دی دا بدل چیدن اغلارش دا او غصه بی چیدن ختمش اغصه دا وی اغا اعوذ بالله دا اعوذ بالله من الشيطان لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وي بدغه لا غصب جدر ابا ختمش معلومی کی دا چه منافقو صحابیو پس جلاو ہوتا ہے دا سیو اینو نو منافق و منافق دا کار کئی کنا داو خدا کاری خو رسول الله صلی الله علیه و سلم کوی چې د غضب کو وخت کې اعوذ بالله زو کوی د شیطان دا غوسه ته جذر الا دفا کی شیطان دې رجن اغه دې کی د دادا سره دا دعا ویل او د صحیح حدیث ته بخاری او مسلم شریف یا سره هیڅ کبر دوم راشي بیا چې دا وای دی اول ویل کی چې اغه راځي په دې سره غضب چې اغه دفا کی اعوذ بالله سره دا متاوس ته پدې کې لاجل استعاده حکم په کسی دی فائدې په پنا وختلو کې فائدې سږي نو حفاظت د نفس ته کنه د مضرات جسمانیه ونه دارنګي حفاظت د خزانه د توحید دی قل هو الله احد کې توحید دې رسل پناه خبر راځي چې دا توحید دې خزانه دې شیطان دې خرابوي الله تعالی سره پناه حاصل او دا الله په نومونو په سره پناه حاصل او د سنه د دین چیرې شیطان دې خزانه اخوږي او دا د شرک خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مته ویلو عرب بجکلا یو ځای کې رسپی او دا کله وی اعوذ بسید هذا الوادی من صفاه قوم اعوذ بسید هذا الوادی من صفاه قوم د دې میدان چې کوم سر پیرې دی دا په نوم باندې پناه واړو دا د کوم کلو دو د قوم د کوم کلو وان نو کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوا رعقا څنګه لګي سوچا تا کوا جناتو بیان چې صورت جن کی راضی وان نو کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوا رعقا سسړی د انسانانو نه پناه به وختلا پس سړو د چابانه له پریاد وره فزادوا رعقا هغه ویراشه بیا دی مونتا زه ته راځو هغه راولګی ته دی خو ګمراکو یا دا چې د انسانانو راولګی دغه خسر کا شپږ دی چې دوم نه دی دکل لګر ګټي راولګی کلا سر او کلا سو سوره بقره کور کې وایا دغه ورو کې ردی ختم کوا سوره بقره ستا کور ته بیا پریاده دا دیوانه شو راشي لګا خانه خالی را دی امی گیرتو چکور خالی جو بس دیوان و پیریان میں پائی کی دو رسول علیہ السلام فرمائی آغا سینہ آغا خیٹا چپائی کہ چشے دا قرآن کریم نئی صحیح سے دا قرآن کریم نئی وکل بیت الخارب دا پشاند روان کور دے روان کانڈر دے اچھا روان کانڈر دی دو پائی کی بے شیطانہ نہیں دو اور پیریان پکی دیوان پکی دے ہی دو پوری خبری پکی لاری کستا زخیا دی اعوذ باللہ اعوذ باللہ فنا وڑم پا اللہ صلی اللہ وڑم اعوذ باللہ او من الشیطان شیطان ندی لفظ وراحت لگوارا او دا شابر شیر رحمه اللہ تعالی علی سورة بقرہ کی کڑے دے وزید انتر تکوما لفظ اللہ تحقیق را بسم اللہ کی انشاءاللہ رازی شابوزی رحمه اللہ تعالی علی ویدہ شیطان سفدہ باوا شیطان فیعال وزن دے دا شطننا ومانا دا بعید سا فیعال وزن چسو نیی پا گزائی دا شوکا شین او تبی او نن دا حروفی اصلی شو جو حر شو جزر شو یا شیطان فعلان وزن دے دا شاعت یشیطنا شی شیطان نه شي په معنا د بعید نو شیطان بعید دی لری د الله رحمت ته کو د شیطان وو او که د شاته یشي کو نه شي نو په معنا د باطل سر راځي نو شیطان په باطل نه کوي شیطان په سبا نه دی په خطا باندې دی نو کو د شیطان وو صفاور باندې وګوره نصر مرجان او رجیب بد ویل شوی او دارنګي رټل شوی شړل شوی اوستو بربی و ربکم ان ترجمو رجب پکانو وشتر ہوتا ہوئی ناوی سر زلتی کانا ندلتا مطلب دارے چی بسو زلت تے دادو شیطان زلت تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دادی اول خبر شب پاتے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ بسم اللہ نو تسمیہ داغی متعلق عمروری سو بحثون اللہ چیدن آغا بخی تکیدہ یو دی تسمیه معرفت پیجن گلو دویم دی کیفیت او دی طریقی او دیم تسمیه و لکی سنورم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دابیر آغلہ دبی داغی مانا او پینزم بسم الله الرحمن الرحیم جاری مجرور دی نو متعلق واری تاسو آغا ویل لی اول راو باسل لی ارست راو باسل لی اسم راو باسل لی افیر راو باسل لی شاری بوتاو کم خبر پیشوی سوشول اوشپاگم بسم الله داغی دا جزئیت مسئلہ قرآن کریم نجز دا او دار سورت نجز دا و کنا دا دا سورت نمل دا غمیز دا علاوہ انو من سلیمان و انو بسم اللہ الرحمن الرحیم دا با سورت با کول غاڑی او دارنگی بسم اللہ کی بے انداؤ اسم دے و لفظ اللہ دے او رحمان او رحیم دے جدی باسون او سو سور دفاتحہ کی بہت سترائشی اول دا مجموعی لحاظ سرا دا اعوذ باللہ و دا بسم اللہ تاتے او باسون او زبردستی او نکتہ اورا امام رازی رحمہ اللہ ذکر کرے دا دادا اللہ اورا تفسیری کبیر اول جلد پانچ صفحہ کی اول جلد او پانچ صفحہ کی پینزم صفحہ کی ومن اللطائف زبردست لطائف ومن اللطائف ان قوله اعوذ باللہ إشارة إلى نفي ما لا ينبغي من العقائد والأعمال فدين يدبو خوض بالله إشارة إلى ما لا ينبغي من العقائد والأعمال إلى نفي إلى نفي ما لا ينبغي أعوذ بالله ما نصر فناوارم إي الله من الشيطان الرجيم الله دعا قائدنا بمساتي شغا مناسب نبي تبقى فقيقي داغ آمالو کارون نمیو ساتی اللہ چھتا پائی بانے خفا کیگی سمرا خستا خبر اشارت الی نفی ما لا ینبغی من العقائد والآمال نو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سوئیو اشارت الی ما ینبغی من الاعتقادات والعملیات اللہ عقائد و آمالو چھ مناسب ندی اللہ غیر خفنا وارم کم عقائد او کم اعمال چلتا تخوخ دی اللہ غدر نوارم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا گیتا اشارہ لنڈا ڈالا چپا زیر بلتاویر کم اعوذ باللہ کی سشیدہ دفع دم ذرتا دفع دچانا او بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جلب المنفعت تا او دفع دم ذرت مقدمی پا جلب المنفعت باندی نظرن بسیدون نجی بچے کنا الگ کینسر دے ہو داشی ندی نہ طاقت سیدھنا کنو میں غطو نہ طاقت بولا اور کیا ہمارے کینسر دے ہو تو کینسر لے کو مواری پس داگی نبی آچی دن سے دے ولا طاقت دو ہو تو شوروں کا آو پکی کارو کی جلب المنفعات رست دے دفع مزارتنا اول اعوذ باللہ دا اور رست بسم اللہ دا پیشتی پلی باری اعوذ باللہ دا ابیا بسم اللہ اوزار قربان تا بچه تویدی که نکو تلخیص کی مختصر کی متول کی او بای وای چی دنی ویدی او بای وای چی دنی ویدی یو صنعت تی ده صنایعنا چاگی تا مراعات النظیر وی سو تاوی مراعات النظیر داوت تاوی دا یو زبردست خبر دا اغا دادا چی اول سخبر ای اواخر اول اواخر دا مناسب شي مناسب شي لته وګوره ګر زبردست خبره تا د بسم الله خلاصه صدا توحید د بسم الله خلاصه صدا توحید او دا د قران کریم موضوع ده نو د قران کریم په اول کې بسم الله را له خپل موضوع کو د توحید نشا پیره ګرځو توحید دی په خبره وشي او قران کریم ختم شیم په توحید دی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس شروع په توحید او ختم په توحید سبحان الله ٹھیک شو لگا خو په تسمیه کې وګورم نو په تسمیه کې افعال مرغوبه افعال مرغوبه چې د غیب وجود مقصودی او قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس التي افعال محروبه مرغوبه نه محروبه چه حرب تی پکار دی تیغتا تی پکار دا اللہ دینا پناہ وارم دینا پناہ وارم دینا پناہ وارم سبحان اللہ مطلب سشو اللہ چه دا کم کارون وجود مقصود دی آدن اغوارم او چه کم ماسر مناسب ندی او یر تی پکار تیغتا اغینا پناہ وارم نو پا بسم اللہ کی مرغوبات داغی طلب دی او اعوذ باللہ کی د محروبات و ناو دا مرغوبات و نا داغینا تیخت دا او داغینا بچ کول دی و دا قرآن کریم اول کی تسمیه دا پا آخر کی معویدتین دی نا چه سر علا پکار دی اغا در نغوارم او سچی ندی پکار اغینا پناوارم اول کیم توحید آخر کیم توحید دا دی مراعات النظیر دا قرآن کریم پا اول و آخر کی شورو پا توحید اختتام پا توحید گرزی طور قرآن کریم دا توحید دا چا پیره گرزی سنگا بھائی ہو گیا شاپور صلی اللہ علیہ وائی یعنی دا کوم پیل چې وجود مقصود وي نو الله تعالی په نوم سره امداد واړی په حاصل اور دا کار کی او دا کم کار چې عدم مقصود وي او د وجود ته تختی نو بیا د باری تعالی نه پناه واړی چې دا کار نه بچي نو څه کار باری تعالی غیر الله ته حوالہ نکو هم دا موضوع د قران کریم دا اس یو کار چې ته حوالہ نکو چې د غختو دی ام الله تعالی نه به واړی په الله سره به واړی الله په صفاتو سره او چې دا بچکی دود دې د نه دې پکار اوم پچا چاره سوال کوي الله تعالی ما دغه قران کریم موضوع اول کې توحید اخر کې توحید قرات النذیر دا استلا دي چې دغه راغله قرات النذیر دو تسمیه مجموعه له سره مجموعه له سره یو عنوان شاپور شاه رحمت الله علیه وزکی شرافت د تسمیه شرافت د تسمیه دغه وخت تا د الامداد الرجیح د شیخ امداد الحق صاحب زید وجدهم اول جلد صفحه 78 زبردست جمله ده کلمه بسم الله فاتقه للمرتوق کلمه بسم الله فاتقه للمرتوق چه کم بندی اغا کلاوی کان تارت خن فبتقناه ما کنوڑا کان تارت خن فبتقناه ما کلمه ده بسم اللہ فاتقت للمرتوق او گورا کانا سالم قرآن ده پتا بندی تپی نی پیا علا بسم اللہ مویلا خسب کلاویگی فاتحت للمرتوق ومسحلت للعرور چه کم شیخ گرانی اساتی ہے پی بسم اللہ سر رازی پیشکل بدی بانی مسحلت للعور او جنت للشرور ده شرون ده پارا دا ڈال دی او شفاء لما فی الصدور و امان یوم النشور سبحان اللہ جنت للشرور و شفاء لما فی الصدور و امان یوم النشور نلس حروب تی بکی بسم اللہ کی اولی آتی سات آشر جانم بانیون دس ملائک دی نوک چرتا دی جانم نبچاو واری اوپا توحید سر دی بسم اللہ کی توحید دی اولی آتی سات آشر لطیفی تے گوڑا شرافت تے گوڑا نو کلمت بسم اللہ فاتقت للمرتوق ومسحلت للعور وجنت للشرور وشفاء لما فی الصدور وامان یوم النشور وامان یوم النسور او شاپور صلی اللہ علیہ وسلم پیندشتم صفحہ کی شرافت دی تسمیح عنوار وضع گئی یو واقع ذکر گئی دا فضائل دی غافت